Marcin Pośpiech, dobry wieczór. Zbliża się 19. Czas na serwis. Artur Ewertowski. Budżet jest realny i to boli opozycję. Tak minister rodziny odpowiada na zarzuty, że w budżecie brakuje pieniędzy na wszystkie wydatki. Są zarzuty popełnienia samowoli budowlanej dla właściciela budki, z której spadł dach i zabił 3 osoby. Jeden Polak jest w chińskiej prowincji Hubei, gdzie panuje koronawirus. Budżet jest realny, tak w programie trzecim Polskiego Radia zapewniała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Po dzisiejszym posiedzeniu Sejmu projekt budżetu państwa na ten rok ponownie trafi do Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Jutro rozpatrzy ona poprawki. Przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i poseł PiS Henryk Kowalczyk mówił, że dochody i wydatki budżetu są zbilansowane i dodał, że kluczowe programy społeczne są zagwarantowane. Budżetowi w przedstawionym kształcie sprzeciwiają się kluby opozycyjne. Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że w budżecie brakuje 52 miliardów złotych na pokrycie wszystkich wydatków. Tak odpowiadała na to minister Maląg. Po raz pierwszy od 30 lat budżet zbilansowany, po raz pierwszy budżet, który się spina i myślę, że to boli opozycji. I przede wszystkim programy, które są realizowane, które będą kontynuowane, które mają przede wszystkim wspierać po pierwsze polską rodzinę, wspierać seniorów, ale przede wszystkim dbać o zrównoważony rozwój naszej gospodarki. I taki jest ten budżet. A Sejm zagłosuje nad całym projektem w piątek. Jest zarzut popełnienia samowoli budowlanej dla tego, kto postawił wypożyczalnię narciarską w Bukownie Tatrzańskiej. W poniedziałek z konstrukcji wiatr zwiał dach, który spadł i zabił 3 osoby, a jedną ranił. Paweł Pawlica zna szczegóły. Mężczyzna przyznał się do zarzutów i składał wyjaśnienia. Śledczy nie wnioskowali o areszt dla niego. Otrzymał dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i musi też zapłacić poręczenie majątkowe. Śledztwo zakopiańskiej prokuratury jest na początkowym etapie i dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci 3 osób. Niewykluczone są kolejne zarzuty, mówi Barbara Bogdanowicz z prokuratury rejonowej w Zakopanem. Nadal będziemy wykonywać czynności procesowe, w tym przede wszystkim teraz badać i powoływać stosownych biegłych, zwłaszcza z zakresu też budownictwa. Po oględzinach powiatowy inspektor nadzoru budowlanego stwierdził, że konstrukcja była prowizoryczna. Naczepa ciężarówki była obłożona deskami, a blaszany dach był przytwierdzony do przyczepy kilkucentymetrowymi wkrętami. Wypożyczalnia działała bez zgody starostwa powiatowego oraz nadzoru budowlanego. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W objętej epidemią koronawirusa chińskiej prowincji Hubei jest jeden Polak. Nie zgodził się na ewakuację, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jego stan zdrowia jest dobry, nie zgłasza żadnych dolegliwości ani objawów infekcji. Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Chinach obecnie przebywa od 600 do 1000 Polaków. Żaden się nie zgłosił do konsulatu z problemami zdrowotnymi. W Polsce nie wykryto koronawirusa. Między innymi 30 osób jest na obserwacji w szpitalu wojskowym we Wrocławiu. Najprawdopodobniej w tym tygodniu wyjdą z placówki. Nawet 120 zgłoszeń dziennie dostaje organizacja rolników, która tropi w polskich dyskontach warzywa i owoce oznaczane jako krajowe, a w rzeczywistości pochodzące z innych krajów, w tym z Holandii czy Niemiec. Na opakowaniach drobnym drukiem umieszczona jest informacja o kraju pochodzenia, a na półce sklepowej, że to produkt z Polski, mówi Michał Kołodziejczak. Zagrołni. I one nie zgadzają się z rzeczywistą etykietą danego produktu, taką etykietą, która jest na opakowaniu jednostkowym, czy na przykład na kartonie. To jest do zweryfikowania w jaki sposób? Jeszcze możemy to zweryfikować, sprawdzając dokumenty, które sklep też powinien posiadać. Skąd są warzywa i owoce? Mało który klient pójdzie do kierownictwa sklepu i będzie prosił o dokumenty. To jak sprawdzić to na samym opakowaniu? Na przykład ziemniaki zapakowane z 1-kilogramowe opakowania. To opakowanie musi być podpisane. Dodatkowo musi być też flaga kraju. Bywa też, że na kartony naklejana jest nowa metka Made in Poland, choć zawartość nie została wyprodukowana w Polsce. Problem dotyczy nawet 10% owoców i warzyw, mówi Małgorzata Cieloch, rzeczniczka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Pojawia się przy ziemniakach, głównie młodych. Inne warzywa i owoce to są ogórki, pomidory. Kontrolerzy w ubiegłym roku również zwrócili uwagę na nieprawidłowe oznakowanie w takich produktach jak czosnek, cebula. Były też problemy z sezonowymi owocami i to głównie jeśli chodzi o truskawki. Maksymalną karę, którą możemy nałożyć, to jest 20-krotność średniej krajowej. W tej chwili to jest około 100 tysięcy złotych. Organizacja rolników w przyszłym tygodniu chce złożyć pozew przeciwko jednej z sieci sklepów za fałszowanie pochodzenia produktów. To był serwis Trójki. Czas na sport. studiu Tomasz Gorazdowski. Nie udało się w Turcji siatkarze Aluronu Zawiercie. W Polsce pokonali Sport Toto, a dziś wankarze przegrali 1-3. No i w złotym secie też przegrali 13-15. Zatem Turcy odrobili straty, a Aluron odpadł z rozgrywek. Za to pięknie zaczął się pojedynek w Lidze Mistrzów pomiędzy Jastrzębskim Węglem a Zenitem Kazań. Zawsze faworyt, rosyjski zespół Gigant przegrał pierwszą partię, a raczej to Jastrzębski Węgiel wygrał ją do 18. W drugim secie trwa zacięta walka, bardzo zacięta, 28-27. No i zobaczymy, jak to będzie. Transmisja w Kanał Plus, piękna siatkówka w Jastrzębiu, warto oglądać. Siatkarze Werwy Warszawa zagrają wieczorem na wyjeździe z Tur VB w ramach piątej kolejki grupowej rozgrywek Ligi Mistrzów. Werwa ma szansę na awans do ćwierćfinału, ale musi wygrać i to najlepiej za 3 punkty, mówi Igor Grobelny. Mam nadzieję, że wyjdziemy w 100% skupieni i po prostu podejdziemy do tego tak jak do zwykłego meczu ligowego, po prostu szybkie 3-0 i powrót do Warszawy. A jak będzie naprawdę? Nie wiem. Trzymajcie kciuki, żeby tak właśnie było. Jeżeli chcemy dalej zagrać, no to musimy wygrać ten mecz i to najlepiej właśnie za te 3-0, żeby nie tracić żadnych setów, bo wiem, że właśnie parę drużyn tylko z drugiego miejsca tam przechodzi dalej. Więc my już potknęliśmy się raz i już nie możemy tego drugiego zrobić. Nie wiadomo, gdzie patrzeć w związku z siatkówką. Trwa również pierwszy mecz Pucharu Polski siatkarek. W pierwszym ćwierćfinale Chemik Police gra z ŁKS-em i wygrywa 2-0. W drugim secie Chemik pokonał mistrzynię do 11. Mecz lidera ligi z mistrzem Polski. O 20.30 deweloper Sky Rzeszów zmierzy się ze Stalą Bielsko-Biała. Robert Kubica będzie startować w DTM w prywatnym samochodzie BMW. Pewnie wpłynęło na to kilka faktów. Przede wszystkim konflikt interesów z Shellem, a także chęć promowania przez Orlen swojej firmy w Niemczech. To na razie nieoficjalne informacje, ale jutro w Warszawie odbędzie się konferencja Orlenu z udziałem Kubicy i pewnie wszystko zostanie potwierdzone. Przepraszam, nasi wygrali drugiego seta. Oj, pięknie. No zatem Jastrzębski Węgiel, Zenit Kazań 2-0, ale trzeba wygrać w siatkówce 3 sety. A wracając do Kubisy, w zeszłym roku w DTM regularnie ścigało się 18 kierowców, potem seria znalazła się w kryzysie, wycofał się Mercedes, przyłączył się Aston Martin na chwilę, ale teraz znowu jest słabo, a opcje startów w DTM odrzucili Honda, Nissan czy Toyota. Komisja Ligi Ekstraklasy Piłkarskiej ukarała Legię Warszawa grzywną w wysokości 50 000 zł za skandaliczne transparenty podczas ostatniego meczu z ŁKS-em. Na dodatek na następny mecz ligowy zamknięto na stadionie Żyletę. I świetnie, i to chociaż coś. Ciekawe, czy właściciel klubu natychmiast podniesie ceny biletów na Żyletę, żeby te 50 000 zapłacili winni. Nie wydaje mi się. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na północnym, w północno-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad morzem także deszczu, słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Możliwe również na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. W górach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 4 stopni w centrum, do 7 stopni na Dolnym Śląsku. Chłodniej na obszarach podgórskich Karpat, tam około 0 stopni. Trójka. Program trzeci. Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Anna Gwozdowska, Agnieszka Łukasiewicz, Iwanka Kunewa, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się do usłyszenia, a niebawem program alternatywny. Autopromocja. Myślisz, że ciągle powinniśmy przekonywać, że warto biegać? Oczywiście, że tak. Na pewno są słuchacze, którzy wahają się, czy zacząć trening. A nie powinni mieć wątpliwości, bo my, a właściwie nasi trenerzy fachowo wprowadzą ich w tę aktywność. I do tego bezpłatnie. Zapraszamy na lekkoatletyczne stadiony w całej Polsce. I do słuchania nas co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Walentynkowe okazje dla dwojga w Media Expert. Na przykład golarka hybrydowa 3 w 1 Philips One Blade Pro. Teraz za jedyne 199. Prostownica Remington Pro Sleek and Curl. Teraz za jedyne 119 zł. Gdy o wzrok zechcesz zadbać, nim psuć się zaczyna, Gold Luteina. Gdy szukasz, gdzie DHA i zeaksantyna, Gold Luteina. Gdy dla oczu potrzebna A-witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat tynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olim Plus. W trosce o oczy Polaków. Czy można wybrać swój ulubiony kolor spośród tysięcy możliwości? W Leroy Merlin to możliwe. Teraz wyjątkowa oferta na farby zmieszalnika Tic Curilla. -20% na wszystkie farby serii Optiva, niezależnie od pojemności. Taka okazja może się nie powtórzyć. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Leroy Merlin. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Like science fiction, we're under the glass again. And now I can't remember how life was outside. W tym takim zmieszaniu, o tej takiej konfuzji, którą przynosi nam codzienny świat Wolf Parade na rozpoczęcie naszego spotkania w programie alternatywnym. Dzień dobry i dobry wieczór. Do 21:00 mamy dzisiaj w planach bardzo dużo muzyki. Będziemy szukać takiego porozumienia ponad państwami, ponad granicami, ponad stanami kąta i wszystkim, co może różnić właśnie za pomocą muzyki. take a dip. Feel low, take your time. Take a ticket, take the train to the end of the line. See where you can go. Spend it, it's plastic, no do or die. Better flip it, think about it, we'll do just fine. Well, these things will come and go. See it land, forget its flight. Draw a line in the sand between your thighs, just to see which way you go. So you got this, you're the lead, you're your own. Battle through it, consume it, then let it go. Good. But don't forget you're not alone. Deep in the metropole. In the storms of your mind, soak it in for the rain. We'll pass in time. Nothing wrong in sinking low. In the omen of paradise, you're the ghost they put aside. But don't forget you're not alone. Sometimes it's good. Every minute, every second, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone, you're not alone. Sometimes it's good. Sometimes it's good. Alone, Omen Free. Nowy, drugi singiel ujawniony i zapowiadający nadchodzącą płytę. King Król to oczywiście jest artysta. Man Alive to jest tytuł albumu. 21 lutego to jest planowana data premiery. Do 21 mamy dzisiaj dużo nowej muzyki, ale mamy też gości i to najważniejsze. Twórcy płyty tygodnia, grupa Lonkers i przemówią do nas już niebawem. A po 20 Misia Furtak wkroczy na naszą antenę z autorami przeróbki jednej piosenki. Dzisiaj dwie wersje tej samej piosenki. Będzie się działo. Na balu przebierańców byłem Zorro. Z królewną w wolnym tańcu depczę pelerynę. Horror, tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej stałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, z poszu tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą mordą. Lepszy klub, większy hajt, grubszy hajs. Jest lepiej niż dobrze, ale znów właśnie nam pijany ham nadepnie na pantofle. Lepszy klub, większy hajt, grubszy hajs. Jest lepiej niż dobrze, ale znów właśnie nam pijany ham nadepnie na pantofle. 00 zwalią, 00 rok. My w zerówkach pomagają tu manierom nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś. Do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka, ziomuś się spruł. Reprymenda z szybkich strzałów i tańczę jak student. Pożyczam ruchy od kasztanów i się zlewam z tłumem. Zabijam tę kuzynkę w loże, a melanż trwa, czyimś popiła drinkiem krążek, a on też tam miał rozmyty wzrok stu oceanów. Wchodzi telemarkiem, ciągnie mnie stąd już na Muranów. To dziś nierealne, zero przypału w klubie. Nikt z obsługi się nie pruje i wtedy gamoń szlugiem mi w koszuli robi dziurę. Lepszy klub, większy hajt, grubszy hajs. Jest lepiej niż dobrze, ale znów właśnie nam pijany ham nadepnie na pantofle. Lepszy klub, większy hajt, grubszy hajs. Jest lepiej niż dobrze, ale znów właśnie na pijany ha nadepnie na pantofle. Zorro, Zorro, Zorro, Zorro to jest tytuł tego utworu. Każdy pamięta chyba Zorro Sokół. Wojtek Sokół to jest autor tego utworu, jeżeli chodzi o jego warstwę liryczną. Magiera wyprodukował nowy singiel Sokołowi. Dużo się będzie działo u tego artysty, tak jakby się mało działo do tej pory. W każdym razie Zorro to jest utwór, który witamy. No i oczywiście też niektórzy, może przez chwilę zostając w tej krainie związanej z mową wiązaną, bardzo czekają na nadchodzącą płytę duetu Problem. Płyta już od pewnego czasu zapowiada singiel Skrable. Nie wiem właściwie, jak to się stało, że go wspólnie nie słuchaliśmy, nadrabiamy. Miasto gniło w korkach, ja gniłem w swoim pokoju. Uczciwy cierp spotkał ofiary na swym postoju. Zerknąłem przez Judasz, listonosz niósł do nas maila. W bloku obok grubas wybierał się do McDrive'a. Panna, w której się kochałem wtedy, nic nie wiedziała. Koleżanka, której powiedziałem niestety, jej powiedziała. Kolega mój bliski tego dnia złamał rękę, z tym Marcinek, bo parę lat później, gdy wyjechałem na ferie, odbił mi dziewczynę. Sąsiadka przed klatką kończyła już prawie w rozrywkach jolkę. Małoletni złodziej stała przed psami, ale dostał jak zwykle kolkę. Kumpla ojciec w kasynie znowu żegnał się z pensją. Później bał się wracać do domu, bo mimo że brzydka była, jednak też bestią. Siostra zaprosiła koleżanki, piły pod sok i pod skrable. W szkiełku jakąś nagrodę wręczali, znów chyba Dawidowi podsiadle. Dealer w mojej klatce przeliczał po raz kolejny każdą ze stert. Tak wyglądało tego dnia życie. Wybierz jedną z liter od A do Z. Na N, narkotyki na L, Lamborghini na E, energetyki na B, rozmiar Vesta Niki na T, triki triki na F, jej figi figi na T, drinki drinki na P, pakuj w siaty pliki na N, narkotyki na L, Lamborghini na E, energetyki na B, rozmiar Vesta Niki na T, triki triki na F, jej figi figi na T, drinki drinki na P, pakuj w siaty pliki. Like honey to the bee, to the stream, tears of joy, laugh of pain. See me over again. Ja znów byłem sobą, więc leżałem w swoim wyrze. Wiec tam w barze obok mył talerze po imbirze. Wstałem i na Boga krzyknąłem, jak hajs pomnożyć. Chwilę tak na nogach i chciałem się znów położyć. Ojciec przyprawiał kanapkę solo i musztardą bliżą. Dziadek narzekał, że na starość się skroją, a mać poniżą. 5 milionów Chińczyków właśnie cyknęło. Ze styka selfie kilkanaście osób nie wiadomo jak zniknęło. Z Filadelfii, ziomek w drodze do domu wstąpił się złamać do Pizza Hut. Młody Żyd przeliczył się znowu i gdy tylko skończyła się bal mitwa padł. Typ zrobił sobie końca początek, hajtając się w garniaku w paski jak Al Capone. Koleżka kupił sobie empionę i zwinął się na słupie jak Calzone. Księgowa tego dnia piła piątą kawę i właśnie liczyła mój bilans. Fanatyk Realu do fana Milanu darł japę w Milan. Nie jestem małolat i nie jestem stary, zatem na co mam ochotę wyprawiam, ale kiedyś też będę dziadkiem jak mój kolega Wojtek, pozdrawiam. Na N, narkotyki na L, Lamborghini na E, energetyki na B, rozmiar Vesta Niki na T, triki triki na F, jej figi figi na T, drinki drinki na P, pakuj w siaty pliki. Na N, narkotyki na L, Lamborghini na E, energetyki na B, rozmiar Vesta Niki na T, triki triki na F, jej figi figi na T, drinki, drinki na bed, pakuj w siaty pliki. Like honey to the bee, like rivers to the stream. Tears of joy, laugh of pain. Nagranie Skrable, duet Problem zapowiada nadchodzącą płytę Art Brut 2. ten dziadek Wojtek to chyba nie może być, na miły Bóg, taki dis na sokoła. To jest niemożliwe. Zapytamy może, będziemy mieli okazję zapytać chłopaków bliżej płyty, przy okazji albumu, który nadchodzi naprawdę wielkimi krokami i będzie w najbliższych dniach prezentowany w ten już ich chyba ulubiony sposób, czyli w połączeniu z wizualizacjami. Fani pewnie o tym wiedzą, wszelkie informacje można znaleźć w sieci. W każdym razie mam nadzieję, że będzie okazja, żeby Oskara zapytać, o jakiego Wojtka, dziadka Wojtka mu chodziło w tym utworze. Miałam jeszcze plan, żebyśmy posłuchali jednego nagrania z tego kręgu, tylko żebyśmy przeskoczyli do SB Mafii i na nową płytę Białasa, ale pewnie już niektórzy mają wysypkę i swędzi ich wszystko, że tyle rapu naraz, rozumiem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Więc stwórzmy inną sytuację, kiedy ci ważni dla nas przed laty wracają z nowym albumem. No i oczywiście mamy 50 do 50. Albo będzie super, albo nie warto było wracać. Sprawdzamy. Keep it. Never gonna make it out of this in time. I guess that's just fine. I'm not there quite yet. My thoughts such a mess. I got it on board. Want to run in for. The door. Anyone home? Have I lost it all? Struck me like a chord. I'm an ugly boy. Holding out the knife. Lonely after life. You beg me not to go. Sing. That's what they do right in front of you. Like a cannonball slamming through your wall. In their face I saw what they're fighting for. Kid in a street band. Never gonna make it till the end, I guess. Struck me like a chord. I'm an ugly boy. Holding out the night. Lonely afterlife. Banging on the door. I don't wanna know. So you feel like it all. Hard to find what I can't see. Not trying to build no dynasty. I can't see. So many times before. At the Door, oficjalny i połączony z filmem animowanym, z teledyskiem. Utwór zapowiadający nadchodzącą płytę The Strokes. Kiedy poprzedni album się ukazał i kiedy rodziły się dzieci z tej okazji, to te dzieci teraz idą już, chodzą już do szkoły, do pierwszej klasy, jeżeli poszły jako siedmiolatki. Długa, bardzo długa przerwa u tego zespołu. No i zapowiedź już teraz potwierdzona, zapisana. 10 kwietnia ma się ukazać nowy album grupy The Strokes. Całkiem mi się podoba ten utwór. Ale teraz przechodzimy do płyty, która podoba mi się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo w całości, w całym elemencie. To nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym. Za chwilę będzie można ją wygrać, ale najpierw spotkajmy się. To będzie pierwsza część naszego spotkania z zespołem Longer Sea, autorami tej płyty. Spotkałam ich w poniedziałek, bo wtedy właśnie mieli to okienko pomiędzy różnymi koncertami. Ta trasa jest bardzo bogata, o tym będę jeszcze przypominała, więc w poniedziałek spotkaliśmy się w trójkowym studiu, aby pogadać. Na początku poszukiwany był i poszukiwaliśmy informacji w internecie na temat Walii Hamzy. Walii Hamzy, owszem. Ale dlaczego szukaliśmy? Ja, nie wiadomo, Asia go znalazła pierwsza, więc ona powinna powiedzieć, czemu go szukaliśmy. Szukaliśmy, żeby potwierdzić imię, a dokładnie kogo znalazłaś, mówi Anna Kucharska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy znalazłam najpierw rzekę podziemną w Amazonii, która biegnie pod nurtem Amazonii gdzieś tak z 4000 kilometrów. 4000 metrów. Tak. No nie, to byłaby przesada może. I geofizyk, który znalazł tą rzekę, nazywa się właśnie Walia Hamza. To jest hinduski naukowiec. I odkryto ją w 2011 roku i była ona inspiracją właśnie do tytułu płyty i tytułu nagrania też. Nie dość, że to jest 4000 metrów pod Amazonią, to jeszcze rozlewa się na 250 mil na szerokość. I w dodatku to nie jest tak do końca rzeka, tylko bo nurt jest tak powolny, że to w zasadzie przesącza się przez grunt. Więc to jest tak pół rzeka, a pół podziemny nurt i gdzieś tak miałam skojarzenie z jakąś taką podziemną rzeką zmarłych, ze Styksem, coś takiego. Bardzo się cieszę, że w końcu przy okazji rozmawiania o muzyce Longer Sea pojawiła się w studiu Joanna Kucharska, to właśnie Joanna mówiła. Bartosz Boroborowski, witam cię także gorąco w naszym studiu. Cześć, witam. I Michała Gosa, witam po raz pierwszy w naszym studiu. Dzień dobry, witam. Michał jest z nami, czyli brakuje nam jeszcze Tomka Radeckiego, którego z nami nie ma i podkreślam to, że Joanna jest po raz pierwszy przy okazji tej opowieści, bo Bartek wielokrotnie już o Longer Sea opowiadał i zawsze się zastanawiam, czy ta osoba, która opowiada, w przypadku zespołów oczywiście, nie nadaje jakiegoś takiego, takiej narracji, takiego rytmu i takiego stylu opowieści, który potem staje się jakimś takim obowiązującym, a może niekoniecznie zgadzać się z tym, co myślą pozostali członkowie, ale nie zadam wam tego niewygodnego pytania. Nie, to jest pytanie i jest bardzo dobrze, że padło w zasadzie, bo ja nawet w tych rozmowach naszych wcześniejszych się odnosiłem, że jeżeli chodzi o warstwę liryczną i o jakąś warstwę przekazową, no to to jest odpowiedzialna Asia zawsze była. A ja tak naprawdę rzadko kiedy się odnosiłem do jakichś inspiracji tego typu, ponieważ był to jej temat i nie chciałem wchodzić w paradę, bo tam każdy swoje jakieś skojarzenia ma. Wiadomo, że akurat na Hamzie Asi jest bardzo dużo, akurat to nagranie też jest zrobione przez nią. Ona przyniosła bas, ona przyniosła temat, więc łatwo się tutaj mówi, no ale wiadomo, że każdy z nas coś tam wnosi, jakieś inne rzeczy. Natomiast główny wątek, główny nurt naszej lirycznej narracji jest wymyślany przez Asię od początku praktycznie. Hamza to jest utwór, który w ogóle super mi się podoba. Jeżeli mogę tak wybrać jeden z konkretnych tytułowych utwór z waszej najnowszej płyty. Hamza jest odmienna, Hamza jest leniwa, Hamza jest medytacyjna, Hamza jest z jakiegoś takiego troszeczkę innego wymiaru. Nie przynosi gwałtownej zmiany, nie przynosi jakiegoś uderzenia gitar. No tak, jest to, poszliśmy tak bardzo, bardziej stronę może odkrywania też spokoju, melodii w tej naszej muzyce. Zresztą ten utwór powstał tak naprawdę nie tyle, że ja przyniosłam bas, tylko w trakcie naszego jamu właśnie w Trzepowie, tam gdzie zresztą powstał zespół Longer Sea. Zaczęło się od tego, że Michał miał ze sobą instrument, który się nazywał bambofony. Michał kiwa głową. I zaczęliśmy sobie wspólnie jamować i jakoś to powstało razem, więc też naturalnie po prostu szukaliśmy jakieś odejścia od tej siły i hałasu. Bambofony? Co to jest? Bambofony. Taki instrument, który wyprodukował kolega mój, przyjaciel, w zasadzie nasz, Jacek Strowski, który siedzi sobie u siebie w domu i sam produkuje różne ciekawe instrumenty, których nie ma na całym świecie. Ale można go jakoś zobaczyć gdzieś na waszym koncercie? Czy może... No właśnie się okazało, że jednak nie użyliśmy tego instrumentu. A czyli on był inspiracją, przyniosłeś go tak. I on zainspirował. Tak, no się okazało w studio po prostu, że nie do końca pasował, nagrałem na czymś innym. Natomiast no, gdyby nie ten instrument, może by nie było tego utworu. tytułowe nagranie z płyty Hamza, zespół Long Kersey. Hamza to nasza płyta tygodnia. Ukazała się na winylu. W jednej z wersji ten winyl jest przecudownie kolorowy, ale od razu zaznaczam, że przewrotnie akurat tytułowe nagranie w tej wersji winylowej nie występuje. Jest oczywiście wersja CD, na której ten utwór jest i zespół w swoich mediach społecznościowych tłumaczy tym, którzy chcieliby nie być pokrzywdzonymi, a na przykład wybrali winyl, w jaki sposób to dodatkowe nagranie do nich trafi. A my wracamy do rozmowy. Przypomnę, że Joanna Kucharska, Bartosz Boroborowski, Michał Gos z zespołu, czyli bez Tomka Gadeckiego, rozmawiali z nami o płycie najnowszej, o płycie Hamza. Zapytałam o to, co jest zapalnikiem w przypadku każdej kolejnej płyty, co jest tym momentem, iskrą wyzwalającą pracę nad całością. Zaczyna się od dżemowania po prostu. To jest, jakby, grając w zespole, chciał, nie chciał, jak masz próbę, nie wiem, powstała Nice Is Red, graliśmy bardzo dużo koncertów, no to wiadomo, że później grając taką ilość, nie musimy przegrywać tego materiału. Bardzo często na soundchecku, gdzieś ustawiając się przed koncertem, zaczynamy grać jakiś motyw, jest nagle łap komórkę, nagrywamy to, bo jest fajny motyw. Potem wokół tego rzeźbimy, to nie jest tak, że jakby, że w naszym przypadku przychodzi jakaś opowieść i wszystko jest ukierunkowane od tej jednej, od tej jednej treści. I nagle tak. No więc właśnie, to nie jest tak, że jest to jakieś przegadane, nie wiadomo jak. Po prostu każdy próbuje wnosić jakieś tam swoje inspiracje. Ta płyta zresztą ewidentnie pokazuje to, że raz, że trochę odeszliśmy od tych dłuższych form, bo też już mieliśmy tego dosyć, ale ewidentnie słychać na niej to, że tutaj każdy z nas wniósł bardzo dużo, bo każde nagranie jest bardzo inne, jest bardzo zróżnicowane. I tak naprawdę ty mówisz o Hamzie, a są też takie nagrania, które mają po 3 minuty, czy tam, pięć chyba, no tak, minut. No właśnie, tak rozpędziłeś się w skracaniu, że tak powiem. Dobrze, 5. Jak na nas 5, no to jest dwa to numery to jest 5-minutowe. Mm-hmm. Tak. No i jeden z tych 5-minutowych numerów jest po prostu absolutnym noise'em takim gitarowym, którego też nie było. U nas ten noise się pojawił jako element jakiegoś wybuchu podczas, nie wiem, tworzenia atmosfery w długim numerze. Więc ta płyta jest po prostu zróżnicowana i tu każdy gdzieś tam wnosi coś. No, Asia wniosła Hamzę, tak samo Infinite Garden, który już grałaś nieraz zresztą na antenie, który jest balladą. Powstał na takiej zasadzie, że ja napisałem jakąś tam gitarę akustyczną, która w ogóle nie miała być do Lonker. W zasadzie początkowo myślałem o jakimś tam solowym. W ogóle kiedy mówiłeś ballada, to miałam wrażenie, że się tak krzywisz już, wypowiadając hasło, że Asia przyniosła balladę. Nie, to ja właśnie przyniosłem na gitarze. I też miała być właśnie nie do Lonker, nagle zacząłem ją gdzieś tam w domu brzdąkać, Asia do tego napisała tekst i nagle się zrobiło z tego nasze nagranie, więc u nas w tym procesie to dużo jest też w tym wszystkim po prostu przypadku i dobrej zabawy, bo tak można to określić chyba. Nie spotykamy się, mówię, nie jest to redagowane. Znaczy wydaje mi się, że też dajemy sobie dużo przyzwolenia na to, że wszystko, co każdy członek przynosi do zespołu, jest z góry akceptowane i dopiero później ewentualnie... Negowane, tak, ale w sensie to podejście krytyczne jest na końcu tego procesu twórczego. Na początku wszystko jest akceptowane. Ale to podejście krytyczne oznacza jakiś rodzaj głosowania, czy po prostu wiecie, czujecie już po tym doświadczeniu wspólnego grania, że coś nie pasuje albo nie pójdzie dalej i nie ma sensu eksploatować jakiegoś pomysłu? W zasadzie chyba tak. Tak, raczej czujemy to wszyscy razem. Nie było takiej sytuacji, żeby ktoś się upierał przy tym, żeby coś tam grać, a reszta mówiła, że nie, czy coś w tym stylu. Raczej panuje absolutnie, jeżeli chodzi o muzykę, to jest po prostu pełna harmonia, bo są takie numery, które na przykład coś tam nam nie pasowało i bo wiesz, tutaj jest źle, no to się coś zmieniało, jakiś pomysł i no ich ewolucja jest bardzo długa, bo nagranie Gdynia 80, które jest na tej płycie, to jego jakiś taki pierwszy szkielet graliśmy na koncertach chyba jeszcze przed One Ice Is Red wydaniem, tak mi się wydaje. Tak, natomiast od tamtej wersji to on jest po prostu kilometry w tej chwili, więc to też gdzieś tam ewoluuje u nas i bardzo często eliminujemy po prostu rzeczy, które uważamy, że jednak nie siedzą. No tak, ale mi się wydaje też, że w naszym zespole akurat jest tak, że nikt na siłę nie forsuje własnych pomysłów, nikt z nas się nie czuje chyba też na siłach na tyle, żeby forsować swoją własną kompozycję, nie? A poza tym no ciekawiej dużo jest, kiedy ktoś coś doda, nie? Bo inna myśl do danej twojej myśli powoduje to, że się robi z tego zupełnie inna jakość i ciekawsza. Wracamy jutro do rozmowy z Long Kersey, a teraz oczywiście obiecany konkurs dla tych, którzy chcieliby wygrać na własność najnowszą płytę Hamza. Jaką płytą Long Kersey zadebiutowali? 2 2 7 3, Bartek czeka na poprawne odpowiedzi, a ja odważnie idę w świat ballady. Ballady mnie nie przerażają. Infinite Garden, nagranie, które otwiera płytę Hamza, najnowszą płytę Longer Sea. Kończy ten album wspomniany wcześniej Noise. Płyta zaczyna się delikatnie, a kończy się bardzo ostro. Wrócimy do rozmowy z zespołem prawie całym jutro i ten motyw, a także utwory przynoszące tą drugą odsłonę, bardziej energiczną, pojawią się, przysięgam, więc proszę się absolutnie nie denerwować, jeżeli ktoś jeszcze nie sprawdził płyty, że mamy na niej wyłącznie melancholijne i delikatne dźwięki. Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Dzisiaj zapraszam do Biura Wystaw Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na wystawę pod tytułem Historie z cieni. Na miejscu znajdziemy instalacje Formy przestrzenne Agi Schroeder, współgrające z tekstami Marty Hanczkę i do tego jeszcze muzyką. Pierwotnie prace pokazywane były podczas gdańskiego festiwalu Narracje, o czym już artystka Aga Schroeder. Te instalacje zostały stworzone specjalnie na Festiwal Narracje w Gdańsku. Te instalacje, te prace miały bardzo duży związek z miejscowym kontekstem dzielnicy Siedlce. Każda z tych prac tak naprawdę dotyczy innego tematu i dużo bardziej ogólnego niż właśnie ten kontekst miejsca, ponieważ jest to temat chociażby przemocy w szkole, o tym jest jedna praca, o kobietach, o sile kobiet, o związku kobiet z naturą, ale przede wszystkim o ich mocy, o tym jest kolejna praca. Jest praca, która dotyczy robotnika, jednego, ale ogółu klasy, której właściwie już nie ma. One wszystkie są uniwersalne, wszystkie wydaje mi się, że są wielopoziomowe, różnie można je czytać, na różnych poziomach można je odbierać. Jest też praca, która dotyczy dla mnie kolonializmu. Jest praca o zwierzętach, które nie mogą się wyzwolić od ludzi i ja w tej pracy gdzieś pokazuję to, w jaki sposób one mogą się wyzwolić. I ta wielopoziomowa układanka zachęcająca do odkrywania mniej lub bardziej ukrytych znaczeń zadziała na różne nasze zmysły. Po pierwsze, mamy obiekty Agi Schroeder, w które wpisana została gra ze światłem i z cieniem. One poprzez swoją wizualność, która z jednej strony jest niepokojąca, bo w ogóle cień jest niepokojący. Nie ma cienia, jeżeli nie ma światła. Światło, cień to są dwie rzeczy, które są połączone. No ostatnio tych cieni jest coraz więcej. Ale cień jest bardzo atawistyczną rzeczą, która bardzo nas wciąga. W historii filozofii, w historii ludzkości cień zawsze nam towarzyszył i towarzyszy. I z jednej strony te prace składają się z takich przyjemnych, wizualnych kolaży, można powiedzieć, rzeźbiarskich. A z drugiej strony starałam się wpleść te wątki zaangażowane, które dla mnie są bardzo istotne. Drugi bardzo ważny element współgrający z obiektami to teksty Marty Hanczkę. Od lat związanej z trójmiejską sceną muzyczną, znanej m.in. z takich zespołów jak Oczy Czarne i Kobiety. Tutaj no, bardzo ważną rzeczą jest to, skąd się te historie wzięły, kto je napisał. Napisała je Marta Hanczkę, artystka wizualna, ale też pisarka z Gdańska. Ja po prostu wizualizowałam te jej teksty, te jej historie, które ona znalazła na tych Siedlcach. My też miałyśmy różne podejście do tego i dlatego też wydaje mi się, to jest tak bogate. To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ obie jesteśmy z Trójmiasta, ale w Trójmieście się nie poznałyśmy. Kiedy dostałam zaproszenie do udziału w Narracjach, czytałam książkę Marty Hanczkę. I czytając tą książkę, znaczy no ona była po prostu pierwszą osobą, która mi wpadła do głowy. Poznałyśmy się i najpierw bardzo dużo rozmawiałyśmy na ten temat, co chcemy tak naprawdę przekazać, powiedzieć. I Marta dokonała tego pisarsko. Natomiast ja to właśnie gdzieś tam uzupełniłam, rozszerzyłam, poprowadziłam w jakimś takim wizualnym, narracyjnym kierunku, który po prostu dla mnie był też istotny. Już wspomniałam, to są kolaże różnych przedmiotów, część z tych przedmiotów robiłam sama. Część jest przerobionych, gdzieś znalezionych, są elementy natury. No generalnie są to rzeźby i to, co one rzucają, czyli ich cienie. I jeszcze muzyka. I tutaj bardzo jeszcze jest istotną rzeczą to, że Marta ma te doświadczenia muzyczne, też z twórcą kobiet Grzegorzem Nawrockim współpracuje. Marta poprosiła Grzegorza o zrobienie muzyki do tych naszych instalacji, więc no tutaj jest to praca jak najbardziej wspólna. Bez tej muzyki te prace byłyby kompletnie inne, więc ona też nadaje im kolejnego sensu. Sprawdźmy. Wystawa Historie z cieni Agi Schroeder i Marty Handszke trwa, a zobaczymy ją w Biurze Wystaw w Warszawie do 27 marca. Autopromocja. Przez 3 tygodnie wędrujemy pustynią. Nasz los jest w rękach miejscowych. Na granicy się może nie zgadzać. Policja może stwierdzić, że złamaliśmy przepis, który nie istnieje. Było tam bardzo mało wypraw, a w niektórych regionach w ogóle nikogo nie było. Także no, zapowiada się piękna wyprawa. Egzotyczne krainy, trudno dostępne tereny oraz śmiałkowie, którzy tam byli i o wszystkim Państwu opowiedzą. Audycja podróżna w każdy piątek przed 9:00. Do usłyszenia, Marcin Pośpiech. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus, o co chodzi z tymi ekspresowymi naprawami? Już tłumaczę. Zimą jest ślisko, tak? I często się przewracamy. A wtedy zdarza się, że wypada nam komórka. W dawnych czasach spadała na śnieg. W dawnych czasach to nie było komórek, wiesz? Ty, Atom, nie bądź taki mądrala. Lepiej powiedz, jak pęknie w telefonie szybka, to jaka musi być naprawa? Szybka? Dokładnie. Skorzystaj z ekspresowej naprawy uszkodzonego telefonu w dowolnym sklepie MediaMarkt. Naprawimy twój smartfon, wyświetlacz lub wymienimy baterię. Sprawdź ofertę na MediaMarkt.pl lub odwiedź nasz sklep. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do 15 lutego storczyk dwupędowy 19,99 za sztukę, a ptasie mleczko Wedel 8,59 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Halo, Sebastian, tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto przekorzystne. Otwarte. I to z premią 200 zł. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto przekorzystne z premią 200 zł. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją POPay na pekao.com.pl lub w aplikacji POPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl łamane na konto. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Walentynkowe okazje dla dwojga w Media Expert. Na przykład złoty smartfon Samsung Galaxy J4 Plus teraz za jedyne 599. Srebrny smartwatch Huawei GT Classic teraz za jedyne 555 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy.